भी लेके तुझको छैया बेपरवा बन जा रहा बिन सोचे बस चल पड़े। नाचती है जिंदगी हर पल ताता थैया बेफिकर जो निकले तो घूमेगा ये पहिया बन जा रहा सोचे ना अपनी धुन में बस चल पड़े। चलते रहना सीखा है चलते चलते थकने से उठ के उड़ना सीखा है। कभी कभी चलने से कभी कभी उड़ने से सभी सभी बंजारों की कभी कभी रस्तों पे कभी कभी तारों पे यूं ही राह बढ़े। सुना कर तू बांध ले रे बसते कल कहां पता हो जाने तू फिर खुल गए हैं रास्ते। चले हम अब जो पीड़ा उठा कर पीछे मुड़ के ना हम देखेंगे करा सब कुछ हवाले तुम्हारे इधर सारे बनके बन जा